लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ। क्या है तुम्हारा जिसने पुकारा, उसी पे देने लगे जान। दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ। क्या है तुम्हारा जिसने पुकारा, उसी पे देने लगे जान। दिल लेके जाते हो कहाँ, रेशमी बाहे हम तो भूल गए राहे। तड़पा गई बहका गई तेरी नशील निगाहे। कपड़े साफ दिल मेला बन के फिरते हो छेला। मालूम है हमें चाल ये क्यों जान रहे हो फैला। दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ। क्या है तुम्हारा जिसने पुकारा, उसी पे देने लगे जान। दिल लेके जाते हो कहाँ, आसमान में बादल जैसे आँख में काजल। सो जाऊं मैं, सो जाऊं मैं, मेरे दिल पे डाल दे आँचल। जानते हैं जो बदलना काम जिनका है छलना, उनसे अजी अच्छा यही दामन को बचा कर चलना। दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ। क्या है तुम्हारा जिसने पुकारा, उसी पे देने लगे जान। दिल लेके जाते हो कहाँ, कहते हैं तुमसे झूठो ना अजी हमसे। ये हुस्न की सब शान है हम वालों के दम से। तुझसे प्यार हो कैसे, एक बार हो कैसे, बदले पिया तेरा जिया मौसम बदलता। लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ। क्या है तुम्हारा जिसे पुकारा, उसी पे देने लगे जान। लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ। क्या है तुम्हारा जिसे पुकारा, उसी पे देने लगे जान। लेके जाते हो कहाँ, आसमान में बादल जैसे आँख में काजल। सो जाऊं मैं, सो जाऊं मैं, मेरे दिल पे डाल दे आँचल। जानते हैं जो बदलना काम जिनको है छलना, उनसे अजी अच्छा यही दामन को बचा कर चलना। दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ। क्या है तुम्हारा जिसे पुकारा, उसी पे देने लगे जान। दिल लेके जाते हो कहाँ।